πρέπει να φύγω. Είναι κρύες οι στιγμές που περνάω πια κοντά σου, πώς να μείνω. Φτάσαμε κοντά σε κάποια δύση. Τώρα είναι η στιγμή για να δύο πριν η γκρίνια μας χωρίσει. Το σου λέω, δεν πιστεύω, σ' αγάπες και ρωτές. Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ρωτές. Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες. Αυτό που νιώθεις μη φοβάσαι. Κάθε χάδι σου μοιάζει μαντίο. Αποφάσισε λοιπόν και το πράσινο το φως δώσ' μου να φύγω.